तुझ याद किया होगा तूने मेरा नाम लिया होगा वे पीपल में चंदा अटका अटका तो ऐसे अटका आँख मेरी फड़के दिल मेरा धड़के हिचकी का लागा झटका तूने मुझे जाना ये चाहे पी के अंगना आंखों से नींदिया चुराई बोलो किसने आंखों में बसाया तुझको जिसने छत पर कागबोली भी दिए कैसा खुले दरवाजा भी खटका तूने मुझे याद किया होगा तूने मेरा नाम लिया होगा वे पीपल में चंदा अटका ओ दीवाना सब क्यों कहते मुझको गोरी किसी ने तेरा दिल कर लिया चोरी खोया खोया सा रहता हूँ क्यों बतलाओ जानू मैं सब कुछ बात ना बनाओ सीधी राह चलना था मुझको संभलना था प्यार में तेरे भटका मुझे याद।